राम। ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम। नारायण नारायण नारायण। अब कोई बात छेड़ो, अब कोई बात छेड़ो। मैं तो कह ही करता हूँ, आपको कोई विशेष मन में आई है? मन विशेष नहीं आई तो क्या, कोई बात छेड़ो तो पास करो। महाराज ये समय है जो बहुत विशेष कीमती है, तो आप ही का सुनना चाहते हैं। ठीक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इतनी सुगम बात, इतनी सरल बात है, मानने पर है। नहीं माना तो कुछ नहीं है, माने तो है बड़ा गीता है। ये परमात्मा का स्वरूप साक्षात है, संसार में है बड़ा लगा। ये संसार है, ये जनता है, पृथ्वी तेज वायु आकाश, ये पशु पक्षी आदि है। ये है नहीं, एक क्षण भी नहीं आई, सिवाय बदलने की कुछ नहीं है, ही नहीं। तेजी से बदल रहा है नहीं, है ना परमात्मा ही है। जासु सत्यता तेज माया, भास सत्य व मोह सहाया। जिसकी सत्यता से ये जड़ माया है सत्य की तरह दिखती, किस कारण से? मोह सहाया, मूर्ता के कारण से ये है जड़ माया, असत माया है दीता है। ये है इनका नहीं है, संसार का है पना नहीं है, है पना है परमात्मा का। संसार तो मिट जाएगा, मिट रहा है, परमात्मा मिट थोड़ी है। अनादिकाल से कथा सत्संग सुनते लोग आ रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कली कथा सुनते हैं भगवान की। संपूर्ण संसार बदल गया, परमात्मा बदल गए क्या? आजकल सब कलयुग के भगवान है, कलयुग के आजकल पहले सतयुग के भगवान थे, त्रेता द्वापर के थे, आजकल कलयुग के भगवान है, ऐसा कहता है। भगवान वो भी वही है जो सतयुग में, त्रेता द्वापर कल में, वही भगवान, यही तो वही है। तो ये संसार में जो है बना है वही का वही है बना है, क्या संसार टिकता है ही नहीं एक क्षण भी, तो है बड़ा कहां से आया? ये है बड़ा केवल परमात्मा थोड़ा है। कर्म के साथ में जड़ मिला देना अज्ञान, क्या जड़ को दूर करके है को पकड़ देना ज्ञान। इतनी सी बात है, सब जितनी ग्रंथ हम बता सब पूरी बात। नाशवान है ये जानते ही हो आप, कौन नहीं जानता? इतने बैठे थे समय कि सही रहने वाला नहीं है, ये संयोग रहने वाला नहीं है, ये परिस्थिति रहने वाली नहीं है, ये अवस्था रहने वाली नहीं है, ये देश काल रहने वाला नहीं है। जानते हैं ना? ठीक जानते नहीं है, रहने वाले जानते। और परमात्मा रहने वाले हैं, वो सदा रहने वाले, कभी मिटने वाले नहीं है, मेरे दिल रहने वाले है वो परमात्मा। दोनों बात जानते हैं, दोनों को मिला लेगा ना होता अज्ञान, दोनों अलग करना ज्ञान। इसकी बात नहीं, मैं है को मिलाओ बस, है मैं नहीं को मिलाओ बस, है वो है ही है, नहीं है वो नहीं है, बोध हो गया। ये बात है। अब नए को नहीं मिला है, इसका उपाय क्या है कि कुछ भी चिंता मत करो, चुप सार अभी मैं लेख दिखा रहा हूं, तो वो लेख में ऐसी बात आई कि हम चिंतन करें ध्यान करें तो ठीक हो जाए। तो मैंने एक लिस्ट टाइम दिया जो हमारे ये जिनको मैं दिखा रहा हूँ, वो हंसे उस बात को लेकर, मगर एक टब भरा हुआ है जल का, उसमें मिट्टी है बैठी हुई, मिट्टी साथ मिली घुली मिली है। अब उसी मिट्टी को बैठा दे, ध्यान देकर सुना, मिट्टी को नीचे बैठा दे तो मिट्टी की थाप मार के बैठो, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, मिट्टी को बैठाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठाओ, मिट्टी की थाप लगा दे, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, बैठ जाएगी। ये रिश्ता दिया मैंने, यहाँ बैठा बैठती नहीं, मेहनत करी दिन भर की मेहनत, दिन भर बैठ बैठ नीचे बैठे बैठ, मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ जाओ, थपकी मारे खूब पानी पर, बैठ जाएगी। अरे तुम बैठना चाहो तो चुप रह जाओ, छोड़ो ही मत, है जो पड़ी जाए, एक दिन दो दिन पड़ी जाओ, आप सामने बैठ जाएगी। ऐसे हम भजन के लिए करते कि हम पुस्तक पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, थपक ले जाते हैं, ये प्रकृति दूर हो जाए, प्रकृति से अलग हो जाए, शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो जाए। दृष्टांत हंसने लग गया, तो क्या करो, चुप साफ साफ, कोई भूल ना हो रही हो रही, अपने परवाह मत करो, ना तो फुरना मिटाने का है, ना कोई फुरना करने का है, अपने एक परमात्मा तत्व है परिपूर्ण सब शांत आत्मसंस्तो मैंने कृत्वा न किंचित चिंतित, कुछ भी चिंतन मत करो, परमात्मा है, इस पर दृढ़ रहो, दृढ़ एकदम सच्ची बात है। शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, स्मृतियां कहती है, संतों की वाणी कहती है, अच्छे अच्छे महात्मा भक्त कहते हैं, ज्ञानी तत्व की जीवन मुक्त कहते हैं, सब कहते हैं परमात्मा है, तो इतना कहते हैं वो तत्व है ऐसा मान लो, सबना है। ऐसा अगर चिंतन मत, चिंता आ जाए तो आ जाए चल जाएगा। सिद्धांत एक मान लो कि उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला होता है, कोई भी उत्पन्न होने वाली वस्तु है उसमें दूसरा कुछ होगा कि नहीं होगा, नष्ट होगा, ये तो सब अविसंभावी है। मैंने कई दफा कहा कि लड़का जन्मा है वो बड़ा होगा कि नहीं संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, छोरा छोरी होंगे कि नहीं होंगे संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें, तो जो उत्पन्न हुआ है वो जरूर मरेगा ही, ऐसे वृत्तियां पैदा होगी मन में, तो इनकी चिंता क्या करते है, तो मरेगी, इनको छेड़ो मत, आप बैठाओ मत जमीन, रेती बैठा दे, नीचे बैठा दे, बैठा दे, नहीं बैठेगी तेरे आठ बार करो तो नहीं बैठेगी, है जैसी जैसी देगी बैठ जाएगी, और चुपचाप सोचा बैठ जाएगी, आप साहब ऐसे ये एक सत्यदार परमात्मा है, ऐसे दृढ़ता से स्थित हो जाओ, कोई वृत्ति हो ना तो उसको बढ़िया समझो, ना उसे घटिया समझो, ना उसको रखो ना उसको मिटाओ, ना अपने में मानो, मेरे में हो गई, अपने में कैसे हो गई, आप तो बालकपन से आज दिन तो वैसे ही है, आप में फर्क नहीं पड़ा है, शरीर में फर्क पड़ा है, मन बुद्धि में फर्क पड़ा है, इंद्रियों में फर्क पड़ा है, धारणा में फर्क पड़ा है, मान्यता में फर्क पड़ा है, सब आप खुद में फर्क पड़ा है कभी, जितनी मान्यताओं है, जितनी अवस्थाएं है, जितनी परिस्थिति है, जिसमें परिवर्तन हुआ है, मतलब आप में भी खुद में परिवर्तन हुआ है क्या? है किसी का अनुभव अपने में परिवर्तन होने का? शरीर के परिवर्तन को अपने में मान लेते हैं, धन के परिवर्तन को मान लेते हैं, मैं धनी हो गया, मैं निर्धन हो गया, धन आया गया, अपने खुद को मान लिया शरीर। ऐसे आप मान लो आप में परिवर्तन नहीं हुआ है, आप नहीं परिवर्तन होने वाले हो, तो शरीर के बदलने पर आप नहीं बदले, संसार के बदलने पर भगवान नहीं बदले, तो नहीं बदलने वाला तो एक है, बदलने वाला एक है, शरीर और संसार एक है और परमात्मा और आप एक हो। अनाधिकार से सृष्टि चली आ रही है परंतु परमात्मा नहीं बदले, वो कोई ही है। ऐसे अनाधिकार जीव आ रहा है, कई सही ध्यान किया, मनुष्य बना, पशु बना, पक्षी बना, देवता बना, ऊंचे लोगों गया, नरकों में गया, तर से दुख पाया, सुख पाया, परंतु प्रभुत ग्राम से समझा वही है जो अनेक प्रलय में महासर्ग में महाप्रलय में रहा वही है। तो ये एक रहने वाला है, बदलने वाले शरीर है। ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण एक है, संसार बदलने वाला है। तो संसार और शरीर ये बदलने वाला है, ये अपना स्वरूप नहीं है, नहीं है, नहीं है, न बदलने वालों हमारा स्वरूप है, है, है। ऐसे मानकर चुप हो जाओ, शांत। आप सब अनुभव हो जाएगा। एक दो तीन चार दिनों से यही बात कर रहे हैं, न किन से चिंता, ये चिंतन हो जाए तो हो जाए, वो तो जन्म आया मरेगा, एक और मिट जाएगा। अरे भाई जन्म आया मरेगा, फूलना पैदा हुई तो मिटेगी, मन में कोई बात याद आई तो मिटेगी, ये तो मिटेगी, पैदा हुई है वो, इसको सिवाय मिटने के और कोई है ही नहीं उसी वक्त। जैसे लड़का जन्मा है तो मरेगा जरूर ही, सिवाय मरने की और कोई आवश्यक काम नहीं है। जन्म के बाद में आवश्यक काम, जरूरी काम मरना है, वो मरना है ही, आवश्यक है वो, और कोई आवश्यक नहीं है, होगा अगर नहीं भी होगा। ऐसे मन की पूर्णा हो जाए, संकल्प विकल्प आ जाए तो मिटेगा। आप नई नई पैदा करते रहोगे फिर मिटाते रहोगे तो नहीं मिटेगा। थपकी से मिट्टी बैठ जाए नीचे, पानी की थपकी मारे, थाप मारे, क्या करते हो, मिट्टी बैठा रहे, पानी में मिट्टी घुल गई, उस मिट्टी को नीचे बैठाते हैं, बैठ जाएगी, दिन भर करते रहो वैसी वैसी आएगी, बैठा नहीं है तो छोड़ दो, छेड़ो मत, कोई धीरे है कोई जल्दी है, बच जाए, सब स्वच्छ हो जाएगा एकदम। ऐसे कुछ भी नहीं, आत्मसम्मान कृत्वा न कृत्य दुष्ण, ये परमात्मा परिपूर्ण है। ऐसे विचार करके और चुप हो जाओ तो संसार रूपी मिट्टी बैठ जाएगी और परमात्मा रूप तत्व जड़ रह जाएगा। आप सभी बहुत ही बढ़िया साधन है, बड़ा ऊंचा चीज है। वृत्तियां लगा करके आप श्रवण करो, मनन करो, निर्ध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि करो, इसमें सब में मिट्टी घुली है। ध्यान में, समाधि में, निर्ध्यासन में, चिंतन में, सब में जड़ का साथ है, मन बुद्धि इंद्रिय साथ है। कोई शंका करो, सब साधन में भगवान का स्वरूप है, साक्षात्कार उसका हो जाएगा। हाँ साक्षात स्वरूप, चुप शांत। अरे जल का स्वतः स्वरूप है, थपकी मारो तो मिट्टी साथ रहेगी, ऐसे चिंतन करो तो वो रहेगा, साकार भगवान के दर्शन हो जाएगा। साकार भी एक है, साकार जो निराकार होता ही नहीं, एक ही होता है। देखो तालाब भरा हुआ है, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है। एक बात आपसे पूछो, वो चंद्रमा का प्रतिबिंब कहाँ नहीं है? जल का सरोवर भरा हुआ है, उस सरोवर भरे हुए जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब कहाँ नहीं है बताओ? बुद्धि बता रहा कहाँ नहीं है, जहाँ आपका दुविधा नहीं वही हम बता देंगे, हम वही कहाँ नहीं बताओ? है कोई ऐसी जगह जिसमें चंद्र का प्रतिबिंब बढ़ता हो? है जगह? बोलो भाई, नहीं है ना, सब जगह है। ऐसे साकार चंद्रमा की तरह है, जहाँ करो वही है साकार, निराकार तो मानते ही होगा, साकार भी है वहाँ, जहाँ देखना चाहो वही दिख जाएगा, जहाँ देखना चाहो वही दिख जाएगा। प्रहलाद जी के लिए थम्बे में से प्रकट हो गए, गोपियों के लिए मधुबन में प्रकट हो गए, तो प्रकट हो गए, अप्रकट को थे तब ना प्रकट हो गए, बिना अप्रकट हुए प्रकट क्या होते? होते ही नहीं तो प्रकट कैसे होते? प्रहलाद जी के थम्बे में से निकल गया है तो थम्बे में थे नहीं थे बताओ? वो साकार कहाँ नहीं है? साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सब जगह परिपूर्ण ठोस है वो बात। आपको तो नहीं है तो प्रहलाद कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? हमारा ईश्वर तो आपकी धारणा में नहीं है, भगवान तो सब जगह है। एक पिता जो कह सकता है कि भगवान कहाँ नहीं है, कि आपकी धारणा में नहीं है, और भगवान तो सब जगह है, आप में है भगवान, कण कण में है, पर आप धारणा में नहीं है। यूं लोगों की धारणा में नहीं है, सिवाय धारणे को परमात्मा सब जगह है। आप में एक कण का भी ऐसा नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो, ऐसा परमाणु भी नहीं है, परमात्मा सब में है, केवल आपकी धारणा में संसार है, केवल धारणा में संसार है। जयराम जी शंका करो, जैसे धारणा में नहीं है परमात्मा सब जगह है, वो धारणा में नहीं है उसमें भी कण के हमने परमात्मा तो उसमें भी है, पर आपकी धारणा में नहीं है, अब क्या करें? बोलो सर, कहा नहीं है साकार? साकार निराकार सगुण निर्गुण ये तो हम लोगों की कल्पना है, परमात्मा का स्वरूप थोड़ी अलग हो जाएगा, परमात्मा तो वो कब हुई है, साकार ही हुई, निराकार ही हुई है। कोई निराकार जपते हैं, कोई निराकार जपते हैं, और ये कहते हैं हम तो निराकार उपवास में है, गंगा जी को निराकार है हमारे, कोई निराकार है हमारे, निराकार है, निराकार वही है, निराकार वही है, निराकार वही है, साकार भी वही है, निराकार भी वही है। शांति में परमात्मा है, परमात्मा है, ये दर्शन करो, आपकी मर्जी उधर तो शांति में वही है, परमात्मा है। मिली हुई मिट्टी है जरूर, इस संदेह मिली हुई मिट्टी में जल नहीं है क्या? सगुण साकार का जो हम शांति में दर्शन करते हैं, सुख में दर्शन करते हैं, उसमें भी मिट्टी मिली हुई है क्या? अब मिट्टी तो वो चिंतन करते हैं दर्शन, यही तो मिट्टी है, और मिट्टी को जानवर थोड़ी है, दर्शन करते हो, कल्पना करते हो, वृत्ति है आपकी, मन लगा है, ये मिट्टी है, बस वो चिंतन करते हो बैठ जाएंगे उसमें, है यू वो चुप हो जाओ, फिर वो है परमात्मा रह जाएगा, मिट्टी बैठ जाएगी। वो कहते हैं हमें तो उनके साक्षात्कार की आवश्यकता है, साक्षात्कार की, तो उत्कंठ साक्षात रखो, चिंतन कुछ मत करो, चुप रह जाओ। हाँ हाँ, हम तो दर्शन की उनकी चाहना है मन में। देखो, आप चाहे भगवान को मत जानो, पर भगवान तो आपको जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते भगवान क्या हुआ है। आपके दर्शनों की इच्छा है शुभ हो जाओ, दर्शन हो जाएगी। आप जो चाहो वो स्वरूप हो जाएगा, और उससे अलग आप क्या हो ये भी हो जाएगा, जो आपके चिंतन नहीं है अभी वो भी हो जाएगा, और जो आप चाहो वो भी हो जाएगा। उसमें दृढ़ हो जाओ आप, हो जाएगा। कम से कम ऐसी बात मान लो कि मेरे को ठग मत मानो, असत्यवादी मत मानो, भाई वो ये धोखा देने वाला ये मत मानो। ये कहता है जो सच्ची बात कह रहा ठीक कहता है, ठगने के लिए नहीं कहता है, इतनी बात मानो बेटे भी जैसी। क्या मैं आपको ठगने की बात नहीं कहता हूं, मेरी धारणा है। अब मैं जानता नहीं हूं तो वो तो माफ कर देना आप, उसका दोष नहीं है, पर नीयत मेरी खराब नहीं है। तो ऐसे हो जाएगा। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सो जाए, जीव न सो धरे तई ढिक प्रगट हो। निश्चय करो जहा जाए जीव न सो धरे तई ढिक प्रगट हो, जहां निश्चय करो वही प्रगट हो जाएंगे। परमात्मा तो है। अरे संसार नहीं होता हुआ भी आपको दुख दे रहा है, क्या होने वाला प्रकट नहीं होगा? एक क्षण भी नहीं टिकता, वो मार तंग कर रखा है आपको। बोलो, न होते हुए भी आपने होना मान लिया, आप हो परमात्मा के अंश साक्षात, आपने मान लिया संसार है। अब संसार बेचारा टिकता है नहीं, आप है करते ही तो भागे चल जाए, आप है करते रहो ये टिकेगा नहीं, पर तो आपको तो दुख मिटेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं, आपको दुख मिटेगा नहीं। अब है संसार है संसार है, इसलिए अगर भगवान है मान लो तो क्या आपके बाधा होती है, क्या फजीती होती है आपके? कुछ पैसा लगता है, निर्बलता आती है, वो जोर ज्यादा पड़ता है, पसीना आता है। मया तत्मिदं सर्वं जगदभक्तमूर्तिना निराकृत रूप से व्याप्त हूं परमात्मा। समझे भगवान कहते स्वयं सर्वस्वता हम हृदय सन्निविष्ट सब कहना ईश्वर सर्वभूता नाम सब भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब में भगवान है, सभी भगवान में है, सभी भगवान के है। ये बातें जिसमें आपको अच्छी लगे पकड़ लो, सभी भगवान है, सब में भगवान है, सभी भगवान में है, और सभी भगवान के है। इनमें आपको सुख मिला के वो पकड़ लो, नतीजा एक हो जाएगा। फिर सुन लो, सभी भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो भी फल हो तो सब भगवान स्वरूप ये मान लो जाएगा। ये तो हमारे नहीं मानने वाला था, तो सब में भगवान ये मान लो, सबके भीतर भगवान है ये मान लो, सब हिस्सा नहीं तो किसी, सब सब भगवान में है, सब भगवान में है। मैं सर उम्मीद सूची मणि गणाई हुआ सभी भगवान है, सब में भगवान है, सभी भगवान में है, और चौथी बात सब भगवान के हैं, भगवान मालिक है, सब भगवान के हैं। इसमें झूठी है ही नहीं कोई, कोई एक बात दृढ़ता से विशेष पकड़ दो न्याय हो जाओगे, कर दो परिषद को देखो। अरे सुगम कौन से विचार सुगम सुगम देखो, वास्तव में तो मेरी सुगम नहीं, थारे सुगम काम आपके आवेगी, आपकी सुगम होगी आप काम आवेगी, मेरी सुगम आपके क्या काम आवेगी? मैं पूछू बता दूंगा, सब भगवान के ये सुगम है, समझ बुझ समझ बता ले भाई, परंतु आपकी सुगम काम आप गया होगी, मेरी सुगम आप काम आएगी, मेरी सुगम मेरे काम आएगी। परंतु सुगम यह है कि परमात्मा मालिक है, सब भगवान के, हमारे प्रभु के ये सब भगवान के है, सब मालिक भगवान के, भगवान के बहुत सुगम है, बस सेवा करो सुगम पहुंचाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है सब।